ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାର୍ଥକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ଆଜିର ଏ ଭଜନ ବଂଶରେ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ଭଜନ ସେବକ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭକ୍ତି ବନ୍ଦନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଲି ହଲି ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିବା କଥା ପହଣ୍ଡିରେ, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ? କ'ଣ ପାଇଁ କି କାହା ଡରରେ ଆଜି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁଛ? ମୁହଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, କଳା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମେଘ କୂଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ, ମେଘ କୂଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ, ବାଇଶି ପାହାଚର ଉପରସ୍ଥ ସିଂହ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳାମୁଖ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ମନ କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼କୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦିଶିଲା ଆଜ, କେଉଁଠି ଥିଲ, କ'ଣ କରୁଥିଲ ମହାପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରୁଥିଲ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଏତେ ବେଳ କୁହେ, ଏତେ ବେଳ କୁହେ, ଏତେ ବେଳ କୁହେ, ଏତେ ବେଳ କୁହେ, କଳାମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, କଳାମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଦିଶିଲା ଆଜ। ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ, ବଳିଆର ଭୁଜ, ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ, ବଳିଆର ଭୁଜ। ଏତେ ବେଳ କୁହେ, ଏତେ ବେଳ କୁହେ, ଏତେ ବେଳ କୁହେ, ଏତେ ବେଳ କୁହେ, କଳାମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, କଳାମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଦିଶିଲା ଆଜ। ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ, ବଳିଆର ଭୁଜ, ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ, ବଳିଆର ଭୁଜ। କାହାକୁ ଦେଖି ଯାଉଛ ଡରି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ମୁରଲୀ ଧାରି, ମୁହଁକୁ ଲୁଚା କାହିଁକି ଆଜ। ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ, ବଳିଆର ଭୁଜ, ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ, ବଳିଆର ଭୁଜ। ଚୋରୀ ଅବା କେଉଁ ଗୋପୀ ଖଡ଼ୁ ମାଡ଼ ଦେଲା, ଲାଜେ ମୁହଁ ଗଲା ପୋଡ଼ି, ହେ ଲାଜେ ମୁହଁ ଗଲା ପୋଡ଼ି। ଗଲଖି ବରଜପୁରୀ କଲଖି ଲବଣୀ ଚୋରୀ, ଅବା କେଉଁ ଗୋପୀ ଖଡ଼ୁ ମାଡ଼ ଦେଲା, ଲାଜେ ମୁହଁ ଗଲା ପୋଡ଼ି, ହେ ଲାଜେ ମୁହଁ ଗଲା ପୋଡ଼ି। ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ବଂଶୀବଦନ ରସିକ ରତନ ବଙ୍କା ନୟନ, ଡାକିଲା କି ତୁମ ରାହାସ କୁଞ୍ଜ। ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ, ବଳିଆର ଭୁଜ, ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ, ବଳିଆର ଭୁଜ। ଆସିଛି କି ରାଧାରାଣୀ ତୁମ ପ୍ରେମ ପୂଜାରିଣୀ, ତାରି ଭୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛ ଜଗତ ମୌଡ଼ମଣି, ହେ ଜଗତ ମୌଡ଼ମଣି। ଆସିଛି କି ରାଧାରାଣୀ ତୁମ ପ୍ରେମ ପୂଜାରିଣୀ, ତାରି ଭୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛ ଜଗତ ମୌଡ଼ମଣି, ହେ ଜ। ଉଡ଼ମ ଉଡ଼ମଣି ଛୋଟ ଆସ ନୀଳା ଦ୍ରିଶ ରାଧିକାକୁ ନେଇ ରଥରେ ବସ ଗୁଣା ହେଉ ରାଧା ମନ ଦରଜ ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଳିଆର ଭୁଜ ଆହେ ବଳିଆର ଭୁଜ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ କଳାମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ।